se provodi. Žali za mnom jedna, druga žali ko nijedna. Meni nije žao, nije žao što sam s tobom u zemlju propao. Žali za mnom jedna, druga žali ko nijedna.